Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струва. Добры дзень. Нашу перадачу пачнём з апошняга допісу на волю палітвязня Міколы Статкевіча з урыўкамі з гэтага ліста. Вас пазнаёміць яго жонка Марына Адамовіч. Ласка, не хвалюйся за мяне. Адчуваю сябе я добра. Безумоўна, тут не санаторый і фактараў, якія адмоўна ўплываюць, дастаткова. Але ж я разумею гэта, і таму прыкладаю дастаткова намаганняў, каб заставацца ў нармальнай форме. Напрыклад, штодзённа хаджу 3 гадзіны. Адно на прагулцы, 2 ў камеры, сумяшчаючы іх з рыканнем і з фізкультурай. Дарэчы, фізкультурай я займаюся тройчы на дзень, разминка, у асноўным розных аддзелаў хрыбта пасля пад'ёму, прысяданні і сцісканні на прагулцы, падцягванні і прэс пасля яе. Пару месяцаў таму падняў нагрузку на прэс. Паводле Марыны Адамовіч, лекара па адукацыі, хада – гэта выдатны, да таго ж даступны большасці, спосаб паляпшэння фізычнай формы і здароўя. Гэта фізычная нагрузка, карысная для сэрца, лёгкіх і кровазвароту, да таго ж яна ўмацоўвае цягліцы, косткі, суставы, зніжаючы рызыку любых траўмаў, уключна з пераломамі. Хада таксама паляпшае настрой, якасць сну, што дапамагае справіцца з дэпрэсіяй і трывогай, пачуццямі, якія вельмі часта прыходзіць да вязня ў турме. Мікола заўсёды хадзіў вельмі шмат, адзначае Марына. Калі мы разам дзесьці адпачывалі, мы там праходзілі паводле сціплых прыкідак 10 кіламетраў па 10 у дзень. Апошнія 2 гады ён працягвае займацца хадой у вязніцы, але не толькі таму, што мае штогадовую звычку. Ён лічыць, што здароўе – гэта сапраўдны капітал, у які трэба ўкладаць, асабліва ў турэмных умовах, прычым пры любых абставінах, як бы цяжка гэта не было. Да сістэмы выжывання, распрацаванай Міколам Статкевічам, мы звернемся пазней у нашай праграме. У эфіры «Свабода ў турмах». У якасці распаўсюджаных сёння сярод найбольш прасунутай часткі беларускіх арыштантаў загартовак розныя энергетычныя трэнінгі, якія прыйшлі да нас з усходу. Найперш гэта ёгаўская гімнастыка. У тым ліку для вачэй ва ўмовах адсутнасці натуральнага святла і замкнёнай прасторы чалавек папросту адвыкае глядзець далей, чым на некалькі метраў, і тут перспектывы аслепнуць вельмі рэальныя. У СМІ з'яўлялася інфармацыя, што асобныя ёгаўскія практыкаванні спрабуюць рабіць палітвязні Алесь Беляцкі і Ігар Аліневіч. Пасля публікацыі на нашым сайце кнігі Юрыя Бандажэўскага «Як выжыць у турме» у нашых чытачоў з'явілася цікавасць да тыбецкіх практыкаванняў. Высветлілася, што да іх прыйшоў зняволенне не толькі прафесар Медак, але, напрыклад, і іншы палітвязень Сергей Скрыбец. Гэта сістэма, яна уже 50 гадоў як практыкуецца на Захадзе, у Амерыцы. Гэта сістэма, яна дазваляе маладзіць наогул арганізм. І можна паглядзець на Бандажэўскага, якой ён у добрай форме. Ведаеце, ёсць такой фактар, калі чалавек пасля 2-3 гадоў за кратамі, у него психічныя здвігі ідуць. І гэта даказана, ёсць досвіды. Ось. А гэта сістэма дазваляе утрымаць фізіалагічнае, фізічнае і псіхалагічнае здароўе. Што можна сказаць пра гэту сістэму, што я бы ее правил уживать, ну, конечно, тем людям, которые находятся за кратами, как бы обновить свою энергетичную форму, обновить свою, скажем так, психологичную форму, засталявать ее. И в умовах таких, когда человек находится, как сказал Статкевич сегодня, Змитер Дашкевич, когда 4 метра туды, 4 туды, и там целыми сутками не маешь чем заняться, ось, а здоровье, скажем так, можно нейк потрымлівать, то это идеальная форма для этого. Гэта палітвязень Сергей Скрабец. А цяпер непасрэдна да энергетычнага комплексу, які ўжываў у няволі палітзняволены Юры Бандажэўскі. У рыўкі з яго кнігі чытаю Юрась Бушлякоў. Каментаваць некаторыя практыкаванні будзе Сергей Скрабец. Адразу ж скажу, гэтая сістэма досыць далёкая ад афіцыйнай медыцыны. Па сутнасці, афіцыйныя медыкі не займаюцца гэтымі пытаннямі, а сітуацыя, у якую трапляюць людзі ў няволі, ламае чалавека і робіцца прычынаю ранняй смерці. Падчас зняволення я шмат чаго сабраў з літаратуры па нетрадыцыйнай медыцыне, потым як навуковец прааналізаваў стан чалавечага арганізму ва ўмовах стрэсу і магчымасці для выжывання. Пачнем з рытуальных практыкаванняў усходняй медыцыны, якімі сёння ў сваіх медычных практыках афіцыйна карыстаюцца шмат якія вядучыя заходнія псіхатэрапеўты. Вельмі эфектыўным з пункту гледжання энергетычнага забеспячэння лічыцца комплекс практыкаванняў «Вока адраджэння». Гэты комплекс я знайшоў у кнізе брытанскага адстаўнога палкоўніка Пітэра Келдара, які, захварэўшы, наведаў адно з самых таямнічых месцаў на зямлі – Тыбет, і навучыўся ў тамтэйшых манахаў практыкаванням, якія кардынальна мяняюць цела і энергетыку чалавека, вяртаючы страчанае здароўе, маладосць і прыгажосць. Першае рытуальнае дзеянне. Зыходнае становішча. Стоючы проста, з гарызантальна выцягненымі ў бакі на ўзроўні плячэй рукамі. Прыняўшы гэтую позу, трэба круціцца злева направа вакол сваёй восі, пакуль не пачнецца лёгкае галавакружэнне. Перш чым пачаць круціцца, зафіксуйце позірк на нейкім нерухомым пункце беспасярэдне перад сабою. Пачаўшы паварочвацца, не адрывайце позірку ад абранага вамі пункту, наколькі гэта будзе магчыма. Круціцца трэба, пакуль не будзе галавакружэння, вы не пачуеце, бо не трэба 21 раз сразу рабіць. Рабіце 2-3. Перш чым пачаць, выдыхаеце поўнасцю, выдыхаеце, вот, дыхаем ластуць. Потом робіце удох животом, не грудзі, животом. Потом выдох. Вот гэта прынцып гэтых практыкаванняў. Другое рытуальнае дзеянне выконваецца следам за першым рытуальным дзеяннем. Зыходнае становішча для другога рытуальнага дзеяння – лежачы на спіне, на подсціле. Галоўная задача подсціла – ізаляваць цела ад халоднай падлогі. Выцягнуўшы рукі ўздоўж тулава і прыціснуўшы далоні шчыльна злучанымі пальцамі да падлогі, трэба падняць галаву, прама прыціснуўшы падбароддзе да грудзіны. Пасля гэтага трэба падняць прамыя ногі вертыкальна, не адрываючы ад падлогі таза. Калі магчыма, падымайце ногі не проста вертыкальна, а яшчэ далей на сябе, аж пакуль таз не пачне адрывацца ад падлогі. Галоўнае пры гэтым не згінаць ног у каленях. Затым павольна апусціце на падлогу галаву і ногі. Расслабце ўсе цягліцы і паспрабуйце паўтарыць яшчэ раз. На самым пачатку трэба выдыхнуць, цалкам пазбавіўшы лёгкія паветра. Падымаючы галаву і ногі, варта рабіць плаўны, але вельмі глыбокі і поўны ўдых, апускаючы такі самы выдых. Чым глыбей вы дыхаеце, тым вышэйшая эфектыўнасць практыкавання. Пасля кожных двух практыкаванняў трэба рабіць перапынак. Пачынаць трэба з трох дзеянняў рытуальных і кожны тыдзень па два прыбаўляць, давадзіць до 21 і далей спыняць. Больш 21 не патрэбна. Трэцяе рытуальнае дзеянне выконваецца адразу ж за першымі двума. Зыходнае становішча, стоячы на каленях. Калені трэба ставіць адно ад аднаго на адлегласці шырыні таза, каб сцёгны размяшчаліся строга вертыкальна. Кісці рук далонямі ляжаць на задняй паверхні сцёгнаў, якраз пад ягадзіцамі. Потым нахіляем галаву наперад, прыціснуўшы падбароддзе да грудзіны. Закінуўшы галаву назад, уверх, выпінаем грудзіну і прыгінаем хрыбетнік, трохі абапіраючыся рукамі аб сцёгны, пасля чаго вяртаемся ў зыходнае становішча з прыціснутым да грудзіны падбароддзем. Калі неабходна, трохі адпачыўшы, паўтараем усё ад пачатку. Трэцяе рытуальнае дзеянне патрабуе строгага ўзгаднення рухаў з рытмам дыхання. На самым пачатку варта зрабіць глыбокі і поўны выдых. Прыгінаючыся назад, трэба ўдыхаць. Вяртаючыся ў зыходнае становішча, выдыхаць. Дыхаць трэба як мага паўней і глыбей. ключом же до полного и глубокого дыхания завсёды служить полнота выдыху. Ритуальные деяния, апрача першего, можно робить с заплющенными вачыма. Треба сделать раницей, робить перед снеданием. В коем разе не треба дробить их вечера, бо не будете спать до 2-3, будет энергия вас колосить. Четвертое. Ритуальное деяние. Сесть на подлогу, вытягнувши перед собою прямые ноги, ступни прикладно на ширине плечей. Выпроставши хребетник, покладите долони с стуленными пальцами на подлогу поабапал ягодиц. Пальцы рук повинны быть накированы наперед. Нахилите голову наперед, притиснувши подбородье до грудины. Потом закиньте голову, як мага, далей назад, уверх, а потом поднимите тулово наперед до горизонтального становища. У кончатковой фазе стегны и тулово повинны быть у одной горизонтальной плоскости, а галенки и руки стоять вертикально, як ножки стола. Досягнувши этой позиции, треба на несколько секунд моцно напружить усе тяглицы, а потом расслабиться и вернуться в заходную позицию с притиснутым до грудей подбородьем. Затем повторить все спочатку. Головное в этом практиковании – дыхание. Спочатку треба выдохнуть. Поднимаючи и закидаючи голову, зробить глубокий плавный вдых, подчас напруги затримать дыхание. Опускаючися – цалком выдохнуть. Отпочиваючи поміж повторами, заховывать ритм дыхання неизменным. В эфире «Свобода у турмах» текст з будучи книги профессора Бандажевского читає Юрась Бушляков. Протяг про некалькі хвилинов. Шановные слухачи, мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, шукаем ваши пытания, пропановы, подкастки. Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Звоните на автоотказнику Минску, номер 266-39-52. Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Адресы электронной почты вы найдете на сайте свобода.орг. Чекаем. Это ваша свобода. В эфире «Свобода у турмах» урывки из книги Юрия Бандажевского читает Юрась Бушляков. Пятое. Ритуальное деяние. Заходное становище – упор, лежачи прогнувшися. Тело обопирается на долони и подушечки пальцев ног. Колени и таз не дотыкаются до подлоги. Кисти рук ориентованы строго наперед. Пальцы стулены разом. Отлеглость помеж ступнями ног такая самая. Закидаете голову, як мага далей, назад, уверх. Потом переходите у становище, при яким тело нагадывая вострый кут, накированы вершиню уверх. Одночасово рухом шии притискаете голову подбородьем до грудины. Старайтесь, каб ноги заставались прямые, а прямые руки и тулова были в одной плоскости. Тады тело небыто складется наполам у тазостегновых суставах. После этого вертайтесь у заходное становище, упор лежачи прогнувшися, и починайте все спочатку. Почавши с полного выдоху в упоры, лежачи прогнувшися, робите глубокий удых, коли тело складается наполам. Вертаючися в упор, лежачи прогнувшися, робите полный выдох. Такие практикования цалком реально выконывать в умовах вязницы. Больше за то, это необходимо, коли человек мае мэту выйти оттуль незломанным. Могу вам сказать, что на протягу 10 тыднев вы почуете, совсем другую энергетику. Вам захочется эти практикования скорее дальше протягивать. Для всех людей, которые там 70 годов, 80 и 90, не поздно ей заниматься, как бы обновить свое здоровье, обновить свою физическую форму, я бы пораю. И особливо пораю бы тем, кто находится за кратами. Гэта быў палітвязень Сергей Скрабец на нашым сайце свабода.орг, і ён паказвае, як выконваць практыкаванне энергетычнага комплексу, пра які ў сваёй кніжцы піша Юрый Бандажэўскі. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Запіс, які вы зараз пачуеце, зроблены амаль 2 гады таму, незадоўга да прэзідэнцкіх выбараў 2010. У сваім інтэрв'ю для Радыё Свабоды кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч падзяліўся тады меркаваннямі пра тое, якія якасці неабходныя палітыкам, ты больш апазіцыйным, дзеля таго, каб уключыцца ў прэзідэнцкую гонку. Статкевіч адзначыў, што цягам многіх гадоў без дапамогі медыкаментаў яго ціск трымаецца на адзнацы 120/80. Размова таксама зайшла і пра мінулы турэмны досвед. Калі я была на галадоўцы, то мне і вырашыкае мера мне тиск. Казалось, что это может просто отправность прибора проверять по моему тиску. А скажите, у вас тогда были серьезные проблемы со здоровьем? Это не отбилось на вашем дальнейшем самоотчувании? Маю одну проблему. После первой голодовки, когда там зимой была справа камера не проветривалась, и меня выкуривали, передавали туда мешками сигареты, я заимела, короче, проблемы с бронхитом. Я вышел у больницы, там крышку такая прогрелись. Мы поставили, это быстрого там страшненький диагноз, потом але там были люди, которые ведали, что я такие врачи. Они терминово про 10 хвилин наладили такое же обследование у соседней президент кабинете, который показал, что я абсолютно здоровый. Але поэтому поставили мне больше под своим именем в державных клиниках не лечить. Ну, из того часа, когда там раптом... По знакомых, когда мне треба не к обследованию, я роблю это про себя знакомых. Дякую Богу, короче, в доброй форме. Я, правда, занимаюсь физкультурой еще свое свидомое житье. У меня там у коридора на сенце турничок висит, там куплены некие там скобы для аттестания, там, зима, где бегать, я хотя бы километров всему день проходить. Ну, это крайне полночь, у мороз, всю полярную ночь я бегал. Вы сочете за такой речи, как режим харчевания? Так, я не пришлось на химии у колгаса самому харчеваться, и я интуитивно пришел до системы харчевания и до науковой некой. И потом выяснилось, что я подбирал продукты по стародавней китайской традиции, как продукт яни и инь, або, кажется, зараз шелошные и кислотные. Их получал. Стараюсь поживать много больше садовины и городнины. Мясо треба так само, але оно повинно быть, так сказать, разом с городниной. Як вы самі ацэньваеце цяперашняе здароўе нацыі? Ёсць праблемаю, бо пра гэта сведчыць нават працяглае жыцця. Калі ў нас сярэдня чакаема працяглае жыцця мужчыны, не закінуляючы гадоў 65, то пра што гэта гаворыць? Вялікі адсотак людзей, якія заўжываюць алкаголем, шмат смерцяў на гэтым. Вялікі адсотак людзей, якія пажываюць тытунёвыя вырабы. Это ўсё ж адбіваецца. Людзі пачынаюць співацца. Дай машыну нармальна зарабляць, перспектыву. И все изменится. За час пасля выбараў, негледзячы на розныя цяжкія перамены ды стрэсы ў жыцці палітыка, ціск Статкевіча застаецца нязменным. Таксама нязменнай застаецца і звычка шмат хадзіць і загартоўвацца. Гэта негледзячы на тое, што ягоная камера ніяк не прыстасаваная для фізычных практыкаванняў, гаворыць Марына Адамовіч. Ну, альтернатива, что не рухать, самое горшее, мабуть, что может человек зарабить. Для того, как распад особо отбывался, я думаю, что можно легче лежать. Покольки Микола гранично целостный человек и вельми упартый, вельми метанакированный, и он поставил себе за мету заховаться. Тому он будет для этого все рабить. 3 години руху, при этом 3 раза на день он занимается вельми интенсивно, поверьте, физическими практикованиями. Вот зраница, коли он прочитал, он робит шмат практикований, он за все до это робил, перш за все на хребет, а уже после прогулки, там на протягу дня, он еще робит практикование, переважно на пресс, бо, мабуть, у межах камеры там мало что иншее можно робить. Он еще вельми шмат занимается, он читает, занимается мовой, накольки можа, поглядим, я сподяюсь, что почуем мы его ангельскую мову. Я уявляю, какая у него будет мова, без, скажем так, без практики, але упомянуть. Я уверена, что слово он заучит богато. Прошу мою суразмоўцу падрабязней распавесці, як выглядае тая камера, у якой вядзе свой такі актыўны лад жыцця яе муж. Ён сядзеў у транзітнай так званай камеры, это за што камеру, якой зняволены не павінны затрымлівацца, у прынцыпе, камера без подлоги, камера, да, якой там текла, скажем так, столь, и покуль уже там не поотваливалась штукатурка, его оттуда не выводили. Эта камера до того ж у СИЗА, она у следшем изоляторе, ну, не у туремном корпусе. Зараз он так само у следшем изоляторе, але его перевели, як бы мовить, такую нормальную туремную камеру. Померы те самые, какие были, только что у нее есть драуляная подлога, и она не такая холодная и мокрая. Может, там 16 градусов и зараз. Просто ведучи Миколу, коли он кажет, что ему тепло, это не значит, что она теплая. Жонка палітвязня адзначае, што яе муж загартоўваецца штодня, нягледзячы на настрой, самаадчуванне і іншыя фактары. Так, ён ходзіць гадзіну в той самай абавязковай прагулкі, якую ён ніколі ад якой не адмаўляўся ні пры якіх умовах на двор. І прычым это ўсё, ну, трэба разумець, это такая ж камера, ён не на двары. Это з трох бакоў такое ж замкнутае памяшканне, не ідзе на даху турмы. У іх адрозніваецца ад камеры нават не памерамі, а толькі тым, што вот з верху не столь, а краты і рашотка. Краты, а паверху яшчэ сетка. Так, в прынцыпе, там сонца таксама не вельмі шмат, але яно ўсё ж такі ёсць, нейкім там кавалкам яно закранае. Калі яно бывае, канешне, бо вот так вот. Вот у гэтым дворыку гадзіну прагулкі, безумоўна, увесь час таксама рухаецца і робіць яшчэ прыседанні і адцісканні. А потым 2 гадзіны яно яшчэ рухаецца увесь час у камеры, як мінімум 2 гадзіны, то это у маім уяўленні гэта высілкі, таму што рухацца ў замкнутай вельмі ізаляванай прасторы, у якой там яшчэ нейкія там нары ці што там яшчэ нейкі стол, я вельмі дрэнна сабе это уяўляю насамрэч. Многія маці і жонкі вязняў звяртаюць увагу на тое, што іх мужы і сыны пачынаюць горбіцца ва ўмовах зняволення. Ці здарылася такое з Мікалаем Статкевічам? Ведаеце, ну, в прынцыпе, крышачку сутулюся, але каб гэта вот, па-перше, я не магла назіраць. Хаця б таму, што з трох нашых спатканняў, якія былі за гэтыя 2 гады, толькі адзін раз я яго магла бачыць у руху. З таго моманту, власна кажучы, з 20 снежня мінулага года я бачыла яго адзін раз, і гэта была вот эта маленечкая клетачка, якую ён з цяжкасці памяшчае. Улічваючы тое, што плечы яго, мне здаецца, сталі нават шырэйшыя. Хлопец займаецца. Што вязні горбяцца, гэта распаўсюджаная з'ява, працягвае Марына. Як медык, яна згодная з тымі калегамі, якія тлумачаць падобную праблему з недахопам руху, сонца, таксама адпаведных вітамінаў і мікраэлементаў у ежы, што прыводзіць у выніку да парушэнняў метабалізму злучальнай тканкі, працэсу далёка не бяскрыўднага. Падчас размовы Марына паказвае мне копію дакументу Саўміна, дзе змешчаныя рэкамендацыі па нормах харчавання ў турмах, якую яна ўжо разоў 5 беспаспяхова спрабуе даслаць у турму мужу. Кожны раз заказны ліст з рэкамендацыямі вяртаецца назад, так і не трапіўшы да адрасата. Мне давялося гутарыць з адным з распрацоўшчыкаў гэтых рэкамендацыяў. Медык-дыетолаг расказваў, што ён і ягоныя калегі з усёй адказнасцю падышлі да справы, каб пры цяпер не просто эканамічнай сітуацыі, зняволеныя ўсё ж змаглі падтрымліваць збалансаванае харчаванне. Акцэнты ў тым ліку рабіліся і на такую недарагую айчынную гародніну, як капуста, морква, буракі, цыбуля і гэтак далей. Праца была зробленая, аднак пра тое, як выконваецца гэтая рэкамендацыя распрацоўшчыкам, так нічога і невядома. Вось гэтыя цудоўныя нормы, у адпаведнасці з якімі, аказваецца, яны павінны мець і мяса, і малако, і пшанічны хлеб, і самае галоўнае, нават нейкую агародніну, дастаткова вялікай колькасці. Вось гэтыя нормы мала таго, што яму ніяк не даюць дазволу атрымаць, але і у гэтых самых нормах закладзена вельмі цынічная мажлівасць іх не выконваць. Таму што тут ёсць такі пунктик, які дае права Міністэрству ўнутраных спраў самастойна вызначаць нормы замены. одних продуктів другими. Це значить, що вони можуть замінити, наприклад, огородніну там крупами, якою-небудь там сечкою, перловкою або. Говорила Марина Адамович, жонка політв'язня мяркує, що правоабарончая організація повинна ініціювати перед ААН питання катування голодом у білоруських турмах. Ви слухали програму «Свобода у турмах». Зустрінемося про тиждень.